Sura Meuderie Isa Jawal Alay Bare karundo kutajni ala kasado uya kasansono Father Bawani na naptu ya kadameji adi ina unja kiwao leke nairo na dambarnja ki leke na dambarnja ki a wali ki isike na nero njasadiki na uduga ki dhin na iye dhiga iworo Koro jawal na leki dia nonuwa yeno. Toma etiro kama na leni mida noni ende. Nda ila rangi jawal da noni yeno. Isa etiro uma jawal duo, uma jire duo, uma ro duo. Uya ngenea wunduma na bawadi yero isi wao. Uwa nosuwa bawani ya nonui. Na adhumfung tie nonuwa e ruwa yeno. Filibus etiro kama bawada fule sane adi maradu nde galji. Yenia isa etiro utusuna na iya roko duwang koroma uwa nosimi Filibus. Kam uwa suruna di bawada churuna. To nda ingele bawada fule sane nimi. U bawada nkirgako. Bawadi ye ula nkirgaro kasadimiwa mana uwa njaya kitha. Ngu mingini uliki. Bawa wula ndigana di. Tima kundonju chidi duo. Wu bawadhi nkirgako. Bawadhi ye wula nkirgaro. Kasa do. Bi kundodhi nangaro. Kasa do. Jire maro na hiro ulinjaki. Kam uwa kasansena madhiye. Kundodi kida chidi. Koro kundo anima kojena chidi. Na bawadhi yero leki nangaro. Avi ya echu nilang koru ya diki. Bawadi tadadin daraja tuondoro. Awodaro chu nilang uwa suoru ya diki. Kunse ruhu alay. Uwa sarawa wadaani gawi. Daji bawada koru ki nairo banama gade na iya roko savisoro digaro njadi. Tima ruhu jire iduo. Duna dirakti tia chimoi wao. Tia charu ni bino jani nangaro. Amana hithi tia nonua dalinjuthi na iya roko kirga koro karu ndo ndigai. Na iya ngini kwanjaki wao. Wali kenandoro isiki. Sa gana chidia dunadhi gadero suri wao. Amana hii uwa surui. Uroa adigaki nangaro na iya roa adigawi. Yem adhan wupo adhan kirga koro nonui. Na iye wula nkirgawu. Uye na iye nkirgakoro nonui. Kam wadaani ngoje jigai madhi. Tima kam uwa sarana dhuo. Koro kam uwa sarana da. Bawani chirai. Uye tia raaki. Tiro fule dikieno. Yahusa. Tada iskaroyo tegnidi tiro. Kama. Nda ila nduna dhuro uni. Andiro fule dhimi. Chine kiworo. Isa ya tiro. Kam la. Uwa sarana mana ni jigai. Bawani tia chirai. Nanjuro isi tia roko na mie. Kam uwa sarana ni madhi mana ni jigai wao. Koro mana fanu idi kake ni bawa uwa suno duna die. Awa ania uchurondong dhakana duong na hiro unge rako. Banamadhi ruhu ala ya ti duong bawa tu nila nchurondi di. Nairo awiswa alamjai. Koro au unjaka na sama tanjai. Nalewa konjaki. Nalewani nairo njadiki. Jili dunia chithi ya ini ngini nairo njadiki. Bare hanga ndo chijini birinui. Nairo uleki. Koro waliki na ndoro isiki. Unjaka na dha fanua. Uwa sarawa na bawadi yoro lekiro kiji fanui. Bawadi uwa kwasana nangaro. Kirma ka wakajiro na iro unjakana. Sa wakajina dhin kasadoro. Nguro na iro mananjaki wao. Maina dunia hithi kende chidi nangaro. Kila ni nkunduo chidani. Aman dunia hithi bawada raakanaro. Nojoro awa bawadi uwa sakana dha diki. Chino lenyo yano.